और वे अभाव को खंडन करेंगे। विप्रतिषेधाक्ष घटक से प्राग असत्वम अभाव हेतुतंत्र महा, घट के प्राग घट का जो है कारण में प्राग उत्पत्ति के प्राग काल में असत्व नहीं है, सत्व ही है, इसमें एक हेतुतंत्र दे रहे हैं विप्रतिषेधाक्ष। घटा उत्पत्ति प्राग सत्व, ये सब हेतु हैं, जितने भी हैं सब हेतु दे रहे हैं, कई हेतु दे चुके हैं। कारण में कार्य पहले से सत्, कार्य का जहां से आरंभ हुआ था वहां ले लेना हेतुओं को। अभिव्यक्ति लिंगत्वात् पिंडादि व्यतिरेकेण, पहले कारणास्तित्व सिद्ध किया ना, अभी जो पढ़े आप वहीं पर वो अभिव्यक्ति लिंगत्वात् की व्याख्या लंबा चौड़ा था शास्त्रार्थ आवरण को लेकर के। नियमार्थत्वाच्च दूसरे हेतु, तीसरा अतीत अनागत प्रतिभेदाच्च, और उसी की व्याख्या है अनागतार्थ प्रवृत्तेश्च योगिनांच अतीत अनागत ज्ञान से सत्यत्वात्, ये सब इसी में आ गया, अतीत अनागत प्रतिभेदात् और अनागतार्थ प्रवृत्तेश्च, ये दो हेतु ही ले लेना है। इसलिए योगिनाम इत्यादि को पृथक हेतु मानने की जरूरत नहीं है। तो नियमार्थवत्ता दूसरा, अतीत अनागत प्रतिभेदात् तीसरा, अनागत अर्थ प्रवृत्तिश्च चौथा, पांचवा विप्रतिषेधाक्ष, ये हेतु दे रहे हैं। यदि घटो भविष्यति इति कुलालाशु व्याप्रियमाणेषु घटार्थम प्रमाण निश्चितम, यदि मान लो घटो भविष्यति, इस प्रकार कुलाल आदि जो व्यापार करने वालों में घटार्थम प्रमाणेन निश्चितम, घटार्थ प्रवृत्ति जो है प्रमाण पूर्वक निश्चय है। ये निश्चय कारण घट से संबंध भविष्यति इत्युच्यते, क्योंकि आप नैयायिक लोग भी बात को स्वीकार करते हैं ना, इसलिए यदि से शुरू किया। यदि आप नैयायिक लोग इस बात को स्वीकार करते हो, क्या घटो भविष्यति, ऐसी बुद्धि को लेकर के ही, ऐसा एक दृढ़ प्रमाण पूर्वक निश्चय को लेकर के ही कला कुलाल आदि क्या है अपने व्यापार को करते हैं, इस बात को यदि आप स्वीकार करते हो, फिर हम पूछेंगे ये न कालीन घट संबंध भविष्यति इत्युच्यते, जिस काल के साथ घट का संबंध को आप अभिव्यक्त करने के लिए क्या शब्द प्रयोग कर रहे हैं, भविष्यति, एक शब्द आप प्रयोग कर रहे हो भविष्यति, इस शब्द का विवेचन करो आप, ये क्या है, ये किसी काल विशेष का वाचक है ना, और उस काल में जिस काल का वाचक यह शब्द भविष्यति शब्द है, उस काल के साथ यदि घट का संबंध नहीं है, घटो भविष्यति कैसे व्यवहार कर रहे हो आप, समझ में आ रहा है ना। इसी प्रकार घटो अतीतो घटा में भी अतीत जिस शब्द आप व्यवहार कर रहे हो, उस व्यवहार का द्वारा बोध्य भूता शब्द वाच्य भूता अतीत काल के साथ यदि घट का उस अतीत कालीन घट का अतीत काल के साथ संबंध ना हो, अतीतो घटो व्यवहार नहीं हो सकता। इधर ये न कालीन घट संबंध, जिस काल के साथ घट का संबंध को आप क्या शब्द से प्रयोग कर रहे हैं, भविष्यति इति शब्दे न उच्चते, भविष्यति शब्द के द्वारा आप कह रहे हो, तस्मिन्नेव काले, उस काल में क्या वह घट असत है, घटो असत इति विप्रतिषिद्धम अभ्युदीयते, और उस काल में यदि आप कहोगे घट नहीं है घट असत है कहोगे, तो परस्पर विरोध होगा, सत का वाचक अस्तित्व का वाचक भविष्यति, भविष्यति क्या है, भू सत्ता का ही है, केवल काल विशेष है ना, अत्य भविष्यत काल अनागत काल का वाचक होते हुए सत्ता का भी तो वाचक है, जो प्रत्यय है वो अनागत काल को प्रकट कर रहा है, प्रकृति तो सत्ता वाचक है, और आप क्या करो है ही नहीं, इधर है नहीं बोल रहे हो, फिर उधर भविष्यति शब्द प्रयोग कर रहे हो, तो भविष्यति शब्द क्या है, अनागत काल विशिष्ट सत्ता का वाचक है, और आप क्या बोल रहे हो, वहां घट नहीं होता, क्योंकि आप घट को जो है कार्य का उत्पत्ति से पहले नहीं है मानते हो, उत्पत्ति के बाद भी भविष्य में हो गए मानने के लिए क्या मानना पड़ेगा, उत्पत्ति से पहले है, भविष्य में घट होगा, उसका तात्पर्य क्या है, वो घट अभी उत्पन्न नहीं हुआ है, भविष्य में होना है, होना है तो क्या उस समय में घट उत्पत्ति से पहले अब मैं बोल रहा हूँ तो अब घट मानना पड़ेगा आपको ना, तभी तो बोल सकोगे। यदि घट की सत्ता नहीं है तो फिर घटो नास्तिक कैसे व्यवहार कर रहे हो, घटो भविष्यति शब्द कैसे प्रयोग कर रहे हो आप, सत्ता विशिष्ट अनागत काल का वाचक भविष्यति शब्द का प्रयोग कर रहे हो और उधर असत्ता का कथन कर रहे हो। यदि उत्पत्ति के पूर्व काल में घट नहीं है तो घटो भविष्यति शब्द प्रयोग नहीं होना चाहिए, घटो अभविष्यति शब्द प्रयोग करना चाहिए था आपको। भविष्यति कैसे प्रयोग कर रहे हो, इससे आपके शब्द का प्रयोग ही परस्पर बदतो भी आघात दोष ग्रस्त है। भविष्य घटो असन्निति न भविष्यति इत्यर्थ है, भविष्यत घट भी बोलोगे और वो घट को असत कहोगे यह परस्पर विरुद्ध बात है, ऐसा हो नहीं सकता। भविष्यत घट और वो कैसा असत, ये जो परस्पर शब्द व्यवहार यदि ऐसे करते हो वह न भविष्यत एवं, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है। अयं घटो न वर्तते थी यद्वत, जैसे अयं घटो न वर्तते वैसे ही व्यवहार हो गया, भविष्यन घटो नास्ति, भविष्यन घटो नास्ति उसी प्रकार के है, उसी प्रकार अयं घटो न वर्तते जैसा ही वर्तमान घटो न वर्तते। अयं घटो का मतलब क्या, वर्तमान घटो न वर्तते यथा, उसी प्रकार भविष्यन घटो न वर्तते व्यवहार हुआ। ये तो वर्त क्या नहीं है क्या, घट सामने है और नहीं है बोलो, घटो अस्ति न वर्तते च, ये क्या है, वो तो व्याघात दोष है। इसलिए भविष्य घटो अस्ति और तच्च असत, और वह घट असत है, ये कहना क्या है, वो तो व्याघात दोष है ये, इसीलिए भी आप ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। अत प्रागुतर घट असत इत्युच्यते घटार्थम प्रवृत्ते शुक्लाशो तथा व्यापार रूपेण वर्तमान तावत कुणालाद्य तथा घटो न वर्तते थी असत शब्द से अर्थश्चित न विरुद्धते। अब कहता है यह विचार करते तो विकल्प खड़ा किया, आप जो घट नहीं है उत्पत्ति से पहले घट नहीं है असत है, ये जो बोल रहे शब्द का दो अर्थ हो सकता, असत शब्द का दो अर्थ है, पहला पक्ष को लेकर वर्तव्य आघात दोष था, दूसरा पक्ष को लेकर कहेंगे स्वीकार है। यदि आप असत शब्द का अत्यंत अभाव बिल्कुल है नहीं खपुष्पत अर्थ ले रहे हो वह स्वीकार करेंगे, एक खपुष्पवत असत है घट, फिर भविष्यति घटो भविष्यति शब्द व्यवहार वह तो व्याघात दोष हो गया। वैसे भी असत नहीं करते हो फिर कहते हो भाई कुलाल आदि व्यापार के द्वारा यथा सत भविष्यति तथा वर्तमान है असत, तार सत नहीं है, भविष्य में कुलाल के व्यापार आदि के उत्तर काल में अर्थात घटोत्पत्ति के उत्तर क्षण में यादृश सत्तावान घट होएगा, तादृश सत्ता वर्तमान में मुझे को अनुभव नहीं आ रहा है, ऐसा असत शब्द करते हो कहते हमारे तुम्हारी लड़ाई खत्म हो गया, फिर तो शास्त्र समाप्त है। तो भाई हम भी कह रहे हैं यादृश कंबुग्रीवादि मत्वेन घट के सत्ता अनुभव होगा भविष्य में, तारिश कंबुर्वादि विशिष्ट घट सत्ता इस समय नहीं है, ये भी हम कह रहे हैं, यही हमारा भी यहाँ असदे विद्र आसित का तात्पर्य यही है। यह असत शब्द गर्थ कपुष्प असत नहीं है, इन तो यद रूपेण सत्तावान भविष्य में होने वाला है, तद नाम रूपात्मक जगत रूपेण, भविष्य में क्या होगा नाम रूपात्मक जगत होने वाला है, तादृश नाम रूपा जगत रूपेण इस समय असत है, ये मैं कहता हूँ। इसी प्रकार तुम भी कह रहे हो घटो भविष्य गर्थ यही करते हो, भविष्य में यादृश सत्तावान घट होगा, तार सत्तावान कारण काल में घट नहीं है, यदि ऐसा कह रहे हो तो मेरा तुम्हारा विरोधी खत्म हो गया, इसे अगर न विरुद्ध थे फिर तो विरोध समाप्त हो गए, तुम भी वेदांती हो गए, इसका मतलब इसे यथा प्राग उत्तर घटोसन इत्युच्यते, प्राग उत्पत्ति घटोसन इस शब्द जो तुम कह रहे हो वो तो किस अर्थ प्रयोग करे आप, किस अर्थ में कहते हैं घटार्थम प्रवृत्तेषु कुलादादिषु तत्र यथा व्यापार रूपेण वर्तमान तावत् कुलालादयः तथा घटो न वर्तते इति, असत शब्द से अर्थ शब्द अर्थ अर्थश्चेत, यदि असत शब्द का यही अर्थ लेते इस वाक्य में फिर तो न विरुद्धते, फिर तो हमारा आपका कोई विरोध ही नहीं रह जाता है। अर्थात उत्पत्ति के पूर्व घट असत है, इस वाक्य का अर्थ आप इसमें जो असत शब्द प्रयोग कर रहे हो, इस असत शब्द का दो अर्थ हो सकती है। एक तो अत्यंत असत हो अथवा अर्थ क्रिया सामर्थ्य अभाव। यदि आप कहोगे अर्थ क्रिया, क्यों यहां देखो अनुगिरि में दिया को अर्थ किम तस्य भविष्यत्वादि तदा नास्ति किम अर्थ क्रिया सामर्थ्यम, क्या आप कहना चाहते हो भविष्य में उसकी सत्व ही नहीं होने वाला है, ये अर्थ है उसका घटो भविष्य का। असत का अर्थ बिल्कुल सत नहीं होगा, खपुष्प कभी भी नहीं सत हो सकता, ऐसा ही तुम यहाँ पर अर्थ करोगे। अथवा भाई वर्तमान में अर्थ क्रिया सामर्थ्य नहीं है, अर्थ क्रिया सामर्थ्य में यादृश घट को लेकर अर्थ क्रियाकारिता होती है, घट का नयन और आने हो सकता है, घट में जल को धारण करना हो सकता है, वैसी अर्थ क्रियाकारित्व वर्तमान में नहीं है, यही असत शब्द का यदि अर्थ है फिर तो वेदांत का और आपका हमारा कोई विरोध ही नहीं है। इसलिए कह रहे हैं प्रागुत्तर घटार्थम कुलालाश प्रवृत्तेषु सो असत इति असत शब्दार्थम संविवेचेति, घटे के लिए कुलाल आदियों की जो प्रवृत्ति हुई है उससे पहले वह असत था, इस वाक्य में असत शब्द का अर्थ क्या है उसको स्वयं भाष्कर व्याख्या कर रहे हैं। तत्र यथा व्यापार रूपेण, यथा व्यापार रूपेण, व्यापार विशिष्टत्व रूपेण वर्तमानः तावत् कुलालादयः, वर्तमान में कुलाल क्या है घटोत्पत्ति के अनुकूल व्यापार से विशिष्ट हो रखा है, अतः वर्तमान में घट नहीं है तथा घटो न वर्तते, इसीलिए उस प्रकार का घट नहीं है जिस प्रकार भविष्य में अर्थ क्रिया जल आनयनादि अर्थ क्रिया का अर्थ से विशिष्ट घट इस समय नहीं है, क्योंकि इस समय कुलाल आदि अभी उसको उत्पन्न करने के लिए व्यापार में लगे हुए हैं। यही आप असत शब्द से लक्षित करना चाह रहे हो फिर तो हमारा आपके साथ कोई विरोध नहीं है। अकस्मात प्रवचन फिर भी विरोध क्यों नहीं होगा, आप तो सत्कारीवादी हो और हमने एतारिश असत की व्याख्या कर दिया तो ये सत कैसे हो जाएगा, कहते एतारिश असत भी सत ही है, ये तुम समझ नहीं पा रहे हो। एतारिश असत जो तुम कथन कर रहे हो वह भी क्या है सत ही है, एतारिश अभाव मान यादृश घट जल आनयन आदि विशिष्ट घट तुम भविष्य में देख रहे हो, तारिश घट के अभाव वर्तमान में कह रहे हो, इससे लक्षित क्या हुआ तादृश अर्थ क्रियाकारित्व भाव विशिष्ट घट है, घट है यही तो सिद्ध हुआ, माने घट नहीं है कहां से दो रहा है, तार्श अर्थ क्रियाकारित्व विशिष्ट घट नहीं है, इसका मतलब क्या तार्श अर्थ क्रियाकारित्व भाव विशिष्ट घट है, ये तो साबित हुई जल आनयन या जल धारण आदि अर्थ क्रियाकारित्व विशिष्ट घट भविष्य में होएगा और तारिश घटोत्पत्ति के लिए अभी वर्तमान में कुलाल व्यापार से विशिष्ट हो रखा है, अर्थात इस समय कैसा घट है अर्थ क्रिया कारित्व अभाव विशिष्ट घट विद्यमान है, यही सिद्ध हुआ। यानी तीसरे कहते हैं वो पूछा अकस्मात स्वेन ही भविष्य रूपेण घटो वर्तते, इस समय में भी उस भविष्य रूप से घट विद्यमान जरूर है, भविष्य रूप मैंने क्या भविष्यकालीन अर्थ क्रियाकारित्व विशिष्ट जो घटे वह भी इस समय विद्यमान है। नहीं पिंड अर्थमार्था कपाल सेवा घट से भवती, क्योंकि जो है पिंड के अंदर वर्तमानता या कपाल के अंदर वर्तमानता घट का तो कभी हो ही नहीं सकता, यावत काल पर्यंत पिंड है तावत काल पर्यंत घट तो हो ही नहीं सकता, अर्थ क्रियाकारी घट नहीं हो सकता, यावत काल पर्यंत कपाल विद्यमान है उसके अंदर अर्थ क्रियाकारी घट की संभावना ही है। इसलिए टीका में देखिए प्रागुत्पत्ते तुच्छ व्यावृत्ति रूपम सत्तम, आगे ना तुच्छ का व्यावृत्ति रूप सत्व को हम मानेंगे प्रागुत्पत्ति, घट सत्तम घट क्या पहले घट था, कारण में कार्योत्पत्ति घटोत्पत्ति से पहले मृतिका में पिंड में कपाल में घट है, ये जो मैं कह रहा हूं ये घट है, इस है का अर्थ क्या तुच्छ का व्यावृत्ति वाचक है, अर्थात ये नहीं कह रहा हूं ना कि जैसे इस गर्भिणी माता वंध्या माता में पुत्र है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, वो है क्या है, उत्तुच का कथन, उत्तुच के सत्व का कथन हो गया ना। वंद्या माता में गपुत्र कहां से होगा, वो तो असंभव है, वो असंभावना अत्यंत असत्य, वो वाचक क्या नहीं है। ये असत का जो कथन करने नहीं जा रहे हैं, किंतु तादृश तुच्छत्व का व्यावर्तक घट सत के शब्द पर हो रहा है। घट सत जो शब्द कर रहा हूं, मृत्तिका में घट है, घटो अस्ति घट सत, ये जो शब्द है अस्त शब्द है या सन शब्द का व्यवहार कर रहे हैं, या अस्थि सन इत्या शब्द जो है किसका वाचक है, तुच्छ का व्यावर्तन मात्र करता है। मैंने अत्यंत असत्य को व्यावर्तन करने के लिए हम सत्य शब्द कर दिया, अर्थात घट कपुष्पाधिपत असत्य नहीं है। इसे वंद्या में पुत्र अत्यंत असत्य है, यानी कि तीनों ही काल में होने वाला है नहीं वंद्या में पुत्र। इसलिए वंद्या में यदि पुत्र है कहता है तो वो किस प्रकार के है, वो अत्यंत असत्य का अस्तित्व कथन हो गया। लेकिन कारण में घट है, मृतिका में घट है, ये जो मैं कह रहा हूं उसका तात्पर्य क्या हुआ, तार्श अत्यंत असत नहीं है ये कहना। असत के व्यावर्तन करने के लिए घट है कहा जा रहा है केवल। इसे यहां स्पष्ट कर प्राग उत्पत्ति है तुच्छ व्यावृत्ति रूपम सत्वम घटस्य शिशाद इषितम, उसी को सिद्ध करने के लिए इच्छित है। तच्छेद भवान अपि तस्य सदातन मर्त क्रिया सामर्थ्यम निषेधन अनुमन्यते, यदि तारश वस्तु को आप भी स्वीकार करते हो, भवान अपि तस्य सदातनम, वो अनादिका से तारश घट विद्यमान है ऐसे तुम स्वीकार करते हो, और केवल अर्थ क्रिया सामर्थ्यम निषेधन, अर्थ क्रिया सामर्थ्य मात्र को निषेध कर रहे हो, तब तो मेरा और आपका विरोध समाप्त हो जाता है। अनुमन्यते नावयोर विप्रतिपत्ति विप्रत्याह, फिर तो हम दोनों की लड़ाई सदा के लिए खत्म ही हो गई। ननु त्वन्मदे सर्वस्य मृण मातृत्व अविशेषात पिंडादिर वर्तमानता घटस्य स्यात् तस्य च अतीतता भविष्यता च पिंड कपालयस्य इति सांक्रियम आशंक्याः। तब पूर्व पक्षी कहता है आत्म मृतिका इत्येव सत्यम कहते हो, जिस काल में पिंड है उस काल में घट भी है, जिस काल में कपाल है उस काल में घट भी रहेगा, तो सांकर्यता हो गई, दो कारण एक कार्य एक साथ रह गया, सांकर्यता हो जाएगी। क्यों मृतिका इत्येव सत्यम, और बाकी सब एक काल में रहने पर आपत्ति क्या है आपको। कहते हैं जिसलिए मृण मात्र के अविशेषात पिंडाधेर, मृण मात्र ही सभी के अंदर क्या है, सामान्य रूप से सर्वस्य विशेषत्वात् पिंडाधेर वर्तमानता घटस्य स्यात्, पिंडादि काल में भी घट की वर्तमानता माननी पड़ेगी, तो तस्य च अतीतता भविष्यता च पिंड कपालयो स्यात्, और उसके दृष्टि से पिंड और कपाल में अतीतता या भविष्यता का व्यवहार हो जाना चाहिए, तो ये सांकर्यता दोष हो जाएगी। इत्याशंका, तब जवाब दे, आशंका उसने किया, नहीं पिंडस्य वर्तमानता कपालस्य वा घटस्य भवती, क्यों कि नहीं तयोर भविष्यता घटस्य, नहीं तयोर भविष्यता वा घटस्य, और उन दोनों को लेकर के घट के अंदर भविष्यता का व्यवहार भी नहीं हो सकता। तस्मात कुलादि व्यापार वर्तमानतायां प्रागुत्पत्तिर घटो सन्निति न विद्यते, इसलिए कुलादि व्यापार के वर्तमान कालता के दिशा में उत्पत्ति से पहले, अर्थात उत्पत्ति से पहले घट असत्य है इति न विद्यते, ऐसा व्याख्या आदि करते हो हमारा आपका विरोध नहीं है, क्योंकि अर्थ क्रिया कारित विशिष्ट घट का असत्ता सत्ता रहित आप व्याख्यान कर रहे हैं, तो कहां से विरोध आ जाए, उसी की वाक्य है ना, नवृद्धते जो कहा था उसी वाक्य की विस्तृत विवेचन दोबारा किया है। पूर्व पक्ष ऐसा मानता है तो ऐसा है ननु, हाँ हाँ, यदि घटस्य यस्त्वम भविष्यता कार्य रूपम तत्प्रसिद्धेत, यदि लेकिन आप घट का यस्त्वम रूपम भविष्यता कार्य रूपम, उसकी स्वरूप क्या है, भविष्यत काल में कार्य रूपता की प्राप्ति, उसी का तुम यदि निषेध कर देते हो तत्प्रसिद्धता, तत्प्रसिद्ध विरोध से फिर तो अवश्य वस्तुव्या का दोष हो जाएगा, न तो तत्वान प्रसिद्ध थी और उसका आप कभी प्रसिद्ध नहीं कर रहे हो, जब ये दूसरे पक्ष का अर्थ ले रहे हो तो उसकी आप प्रसिद्ध नहीं कर रहे हो, न जो सर्वेशम क्रियावताम एक ही वर्तमान था भविष्य तुम वाह, और ये भी ध्यान रखियो सभी के सभी क्रियावान वस्तु के अंदर एक कालावच्छिन्न वर्तमान था, भविष्य था, अतीत था, सारी नहीं आ सकती है। जैसे पिंड, कपाल और घट है, जैसे मान लो कपाल में हमारी वर्तमान व्यापार चल रहा है, उस समय में पिंड में अतीतत्व, घट में भविष्यत्व रहेगा। जब पिंड में हमारा व्यापार हो रहा है उस समय कपाल में भी अतीत भविष्यत्व है, घट में भी भविष्यत्व है, और घट के साथ व्यापारी होने लग गया, उत्पन्न हो गया। ये आम घट है, अभी पक्व घट नहीं है, अभी अर्थक्रियाकारी नहीं है। कच्चा घड़ा अर्थक्रियाकारी नहीं होता, उसको आम घट कहते हैं, अपरिपक्व। अभी भट्टी में डाल के पकाना बाकी है, और घट तो बन गया लेकिन वो अब भी अर्थक्रियाकारी नहीं। तर आम घट उत्पत्ति काल में क्या है, पक्व घट में भविष्यता और पिंड और कपाल में अतीतता आ जाएगा। इसे कहते सर्वेशम क्रियावताम एक ही वर्तमानता भविष्यत्वम वा न, ऐसा नहीं हो सकता। सभी क्रियावान को लेकर के अभी एक कालावच्छेदन, सभी एक ही वर्तमानता में है, सभी एक ही भविष्यता में है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। एक कालावच्छेदन एक कार्य आवरण बन के दूसरे की अतीतता या भविष्यता को प्रकट करता है। जब पिंड काल में है तो चूर्ण कात्मक कार्य का प्रति वो आवरण होकर के उस चूर्णात्मक कार्य की अतीतता को प्रकट करता है, और उसी समय भविष्यत काल में घट का आवरण होकर के उस घट की भविष्यता को भी वर्तमान काल में वह पिंड बता रहा है। अतः एक कालावच्छी दिन एक कार्य में वर्तमानता जब रहेगी, अन्य कार्यों में भविष्यता और अतीतता हो सकता है, लेकिन सभियों के साथ एक ही काल में एक क्रिया से अन्वित रहेगा, उस समय में भविष्यता भी मानो वर्तमानता भी मानो, यह वर्तव्यगत फिर आ जाएगा उसके अंदर, इसलिए वो नहीं हो सकता है। नहीं पिंडस्य इत्यादि ना सांकर्य समाधि उक्ता तम इदानीम सर्वतंत्र सिद्धांत स्फुटेति, यह तो केवल हमारे सिद्धांत नहीं, आंदीर्गार कर रहे सर्वतंत्र सिद्धांत है। सभी दार्शनिक मानते जो वर्तमान है वो तो वर्तमान ही रहेगा, और एक कारण सकल कार्यों की वर्तमानता या सकल कार्यों की भविष्यता या सकल कार्यों की अतीतता नहीं हो सकता है। अपिच इतना ही नहीं, चतुर्विधानाम अभावानां घटस्य इतरेतर अभावो घटादन्यो दृष्टः यथा घटाभावः पटादिरेव न घट स्वरूपमेव। अब अभावों को भी भाव रूपता सिद्ध करने जा रहे, जिसको आप न्यायिक लोग अभाव समझ रहे हो वास्तव में वो असत्य नहीं है। आप जिसको अभाव करके व्याख्या करते हैं सप्तम पदार्थत्व न, वह अभाव खपुष्पादि के समान घटाभाव घटासत्य जैसा नहीं माना जा सकता, किंतु वह अभाव क्या है, वास्तव में भाव ही है। वो आप शब्द वाले अभाव प्रयोग कर रहे हो लेकिन वो भाव है, कैसा ये कैसा होगा। कहते एक अभाव को पहले समझ लो, सरलता पूर्वक समझने के लिए अन्योन्य भाव को पकड़ते हैं। घट अन्योन्य भाव जैसा पटरूप है, लेकिन पटरूप होते हुए वह घट रूप भी नहीं है, अर्थात घट अन्योन्य भाव घट से भिन्न होते हुए पट स्वरूप है, घट रूप नहीं है। घट से भिन्न होते हुए वह पट स्वरूप होने के नाते वह घट स्वरूप भी नहीं है, उसके बावजूद भी भाव रूप है, पट रूप है। घट का स्वरूप को धारण स्वीकार न करते हुए भी वह पट रूप हो गया, माने भाव रूप हो गया, यद्यपि भी स्वरूप नहीं किंतु भाव है। इसी को व्याख्या बोल रहे हैं, चतुर्विधानम अभावानाम मध्य सबसे ताला ले लो घट से इतरेतर अभाव, घट का अन्योन्य भाव, इतना ग्रह माने अन्योन्य भाव। वो कैसा है, वो घटाद अन्यो दृष्टा, वह घट से भिन्न घट अन्य भाव या नहीं, क्योंकि आप कह रहे ये घट है, ये घट तो है, और ये घट क्या घट अन्योन्य भाव है क्या, नहीं। आप साफ कहते हैं ये घट है और घट का अन्योन्य भाव वाला पट है, अतएव घट क्या है और घट अन्योन्य भाव क्या, दोनों भिन्न वस्तु अनुभव किया, इसे कहते घटाद अन्यो घट अन्योन्या भावो दृष्ट यथा घटाभाव पटाति ए, क्योंकि आप तारस घट अन्योन्या भाव को पटादि स्वरूप ही मानते हैं, न घट स्वरूप में उसको घट स्वरूप नहीं मानते हो। न च घटाभाव सन पटो अभावात्मक, ये भी नहीं मानते हो, जिसलिए ये पट क्या है, घट अन्योन्य भाव वाला है, इसलिए पट क्या हो गया, अन्योन्य भाव रूप अभाव रूप है। पट घट अभाव होने के बावजूद भी पट को अभाव रूप नहीं मानते, पट अभाव स्वरूप वाला हो गया क्या, वो भी नहीं मानते, वो घट स्वरूप भी नहीं है, घट अन्योन्य भाव घट से भिन्न घट स्वरूप नहीं है। चलो पट रूप है क्या, पट रूप भी नहीं है, और पट का अभाव रूप मानोगे क्या, वो भी नहीं, फिर है क्या, घट अन्योन्य भाव यदि पट रूप हो जाएगा तो भी अभाव भाव हो गया ना आपका। अन्योन्य भाव यदि पट स्वरूप मान लिया आपने, फिर तो अन्योन्य भाव शब्द मात्र जाल हुआ, वो तो पट रूप ही हो गया, तो भट क्या भाव है, भाव अनुसार अन्योन्य भाव रूप हो गया। और यदि नहीं मानते हो या फिर पट का भाव रूप मानना पड़ेगा, वो भी नहीं मानने को तैयार हो। घट का अन्योन्य भाव का अधिष्ठान होते हुए भी पट जो है अभाव रूप नहीं होगा, वही कह रहे हैं घटाभाव सन पटो न अभावात्मक, घटा भाव स्वरूप वाला पट होने के बावजूद वह पट अभावात्मक नहीं, किंतु रे भाव रूप है वह, किंतु भाव रूप ही मान रहे हो, अतएव घटा भाव क्या हो गया, भाव रूप। इसलिए घटा भाव युक्ति से सिद्ध कर दिया भाव रूप ही है, क्योंकि उसके पास जवाब नहीं है ना, भिन्न घट रूप तो नहीं मान सकता है वो, फिर घटो अस्थि व्यवहार नहीं हो पाया, घटा अन्योन्य भाव अस्थि और घटो अस्थि दोनों कैसे होगा, तथा भावत्ता बुद्धि के प्रति तदवत्ता बुद्धि प्रतिबंधक है, या घटो अस्थि के प्रति घट अन्योन्य भाव अस्थि प्रतिबंधक बनना चाहिए, अति उसको कहना पड़ेगा घटो अस्थि काल में घट अन्योन्य भाव अस्थि बोलने के लिए उसको स्वीकार करना पड़ेगा घटो अस्थि से भिन्न घटा अन्योन्य भाव अस्थि है, फिर वो घटान्य अनुभवती घट से भिन्न दी है, घट स्वरूप से भिन्न करके दृष्टि दी है, उसको कोई स्वरूप वर्णन करो, घट अन्य भाव कहाँ है, किस स्वरूप वाला है, अच्छा पट रूप है वो, क्यों अन्योन्य भाववान पट, ये भी नहीं बोल सकते आप, क्यों, क्योंकि अन्योन्य भाव पट में भी है बोलोगे, हम पूछेंगे वृत्ति नियामक संबंध क्या है, कि कोई चीज कहीं रहता है वह या तो समवाय संबंध से होगा या संयोग संबंध से होगा या तो तायत भी बोलोगे आप, तायत बोलोगे फंसोगे, स्वरूप बोलोगे फंसोगे, क्यों समवाय और संयोग तो हो नहीं सकता अभाव का पट के साथ, अन्योन्य अभाव पट में समवाय संबंध से रहेगा, ये तो आपने माना ही नहीं, अभाव का भाव के साथ समवाय संबंध, संयोग संबंध भी आप नहीं मानते हो अभाव और भाव का, नहीं आए लोग तार्किक लोग, इसे रहा क्या आपके पास दो ही स्वरूप या तादात, दोनों ही दशा में अर्थ में शब्द में भेद है, अर्थ कोई भेद ही नहीं, पट स्वरूप ही अन्योन्य भाव है, पट तादात में अन्योन्य भाव है, का मतलब क्या, तदात्मा एव तस्य आत्मा में तस्य रूपम स्वरूपम एव यस्य तत्, तादात में हित हो गया, तस्य भाव तादात में बनाते हो, तस्य आत्मा इति तदात्मा, तस्य भाव तादात्म्यम, कस्य यहाँ पर पौन का वस्तु पट, पटस्य आत्मा मैंने पटस्य रूपम स्वरूपम तदस्तस्य भाव इति तादात्म्यम, तारस तक एक समय परिकल्पना किया और कहा के संबंध से अन्योन्य भाव पट में रहता है, इसका मतलब क्या, अन्योन्य भाव पट रूप है, पट रूप है तो फिर वो भाव हो गया, बताया ना किस तरह से, इसे नैयायकों की अपनी भाषा के हिसाब से भी भले वो कहेंगे अन्योन्य भाववान पट शब्द भाव अपने प्रयोग करोगे, वहां वृत्ति नियामक संबंध पूछने पर आपका वृत्ति नियामक संबंध या नहीं हो सकता, किंतु तादात्म्य संबंध मानता हूं, जब तादात्म्य संबंध मानोगे भले वान कह रहे हो वो वान क्या, अभेद संबंध वाचक है मतो प्रत्यय, अभेद संबंध का वाचक जब जैसे कह दे आप कह सकते हो घटवत भूतलम या संयोग संबंध मानते हो, यानी घटवान कपाल समाज संबंध मानते हो, घटवान घट बताओ क्या बोलोगे, यहां घटे घटा व्यवहार होता है, बड़ा शास्त्र पूरा व्याकरण उथड़ पुथड़ हो जाता है, इसमें घटे घटक कैसा प्रयोग हो गया, होता है शास्त्रार्थ रत्नावली आप देखोगे तो दिमाग इसी में अवच्छेद का अवच्छेद का अवच्छेद इतना लगा दिया, व्याकरण पूरा न्यायिक हो गया वहां पर, और घटे घटे को साधु सिद्ध किया व्याकरणों ने, हरा दिया न्यायिक को वहां पर। न्याय क्या करता बेचारा, कहता है भाई व्याकरण भी सिद्ध कर रहा है, सब सिद्ध कर रहे, अब यहां क्या संबंध मानो, व्यवहार होता है तब देता है संबंध मानना पड़ेगा। अच्छा दूसरी बार जैसे उन्हीं से पूछा जाए न्यायिकों का बीच में भी, वन्य व्याप धुमवान पर्वत यो धुमानवती सैव पर्वत भवती, जैसे धुमवान और पर्वत इन दोनों में क्या संबंध मानते हो आप, अभी संबंध मानता है वो, अभय संबंध मानते हैं नहीं आएगी वहां, कहते उसी प्रकार यहां आदेश अभय संबंध आपको मानना पड़ेगा, जब अभय संबंध मानोगे अन्योन्य भाव हो गया, अतएव भावो भाव एवं सिद्ध हो गया। इसलिए कहते हैं किंतरी भाव रूप इस पर विस्तृत विवेचन देखेंगे। ओम तद्धन सत्यंता भावनावी घटादन्य तुम सात, ये सिद्ध किए थे कल, घट अन्योन्य भाव घट से भिन्न है और अपट रूप होने के नाते अब अन्योन्य भाव भावात्मक ही हो गया, शब्द भले आप भाव प्रयोग कर रहे हैं लेकिन वास्तव में वस्तु तो भाव रूप ही है। इसी प्रकार एवं पहले घट को घट प्राग भाव को घट प्रध्वंसा भाव को और घट अत्यंता भाव को भी घट से भिन्न सिद्ध कर लेना है, ही घट प्राग भाव घट रूप नहीं है, घट प्राग भाव घट नहीं है, वह तो व्याघा दोष आता है सब जगह में, घट प्रध्वंसा भाव भी घट रूप नहीं हो सकता और घट अत्यंता भाव भी घट नहीं हो सकता, इसलिए अन्य तो उनके ही मत में स्वतः स्वीकृत है, उसको भाव रूप नहीं मानते अलग चीज, उसके लिए यही दे देना पड़ता है, घट के दबिष्ट है अतएव घट से भिन्न निश्चित रूप से, घट सी त्रेत्र भावत जैसे घट का अन्योन्य भाव के समान, इसलिए घटस्य जितने भाव नाम में पक्ष हो गया, घटाद अन्यत्वम साथ साध्य हो गया, घटे व्यपदेशमानत्वात् हेतु हुआ घट अन्योन्य भावत्व दृष्टांत, यह अनुमान प्रस्तुत कर दिया, तथैव भावात्मकता भी अभावाना, इसलिए पूर्वोक्त युक्तियों से ही ये जो अभाव है सारे के सारे राग भाव प्रत्यंस अन्य भाव अत्यंत अभाव, यह भी जना भावात्मक में सिद्ध हुए, अभाव नाम भावात्मकता तथैव तथैव, इसके लिए अनुमान है, अनुमान नीचे दिया टिप्पणी बड़ा सुंदर, अभाव संत माने भावा, संत का अर्थ है भावा, सत शब्द का बहुवचन है, सत सन सन रूप क्या होने का सत का सन संतौ संत है या नहीं, संतम संतौ सता सता सद्व्याम सद्वी सता सते सद्व्याम सद्य सदा सद्व्याम सद्य सता सतो सताम सती सतो सत्सु, ये रूप बनता है, सत्य प्रातिपदिक है शुद्र प्रत्यांत अस धातु का, यानी यहां तात्पर्य सत का यानी कि जाता हुआ या होते हुए ऐसा अर्थ नहीं लेना है, होते हुए असधातु का ही अर्थ निकलता है, ये प्रकृति प्रत्यय लेते हैं, यहाँ सत्य शब्द यहाँ तात्पर्य इसका भावत्व, यदि भी है असधातु का शुद्ध प्रत्यय सब कुछ है इन रूढ़ है रूढ़ पक्ष में है, इस शब्द का अर्थ हो गया भावत्व, ये संता मैंने भावाहा, क्यों घटादि भिन्नत्वात् पटवत्, घटादि से भिन्न होने के से पट के समान, इति अनुमानं सूचितं बुद्धं, ये अनुमान या भाष्यकार ने संकेत कर दिया ऐसे समझें। एवं चेति घट से प्राग भाव इति उक्त्या न घट स्वरूप में प्राग उत्पत्ति नास्ति, इसलिए घट का प्राग भाव इत्यादि जो आप कहते हो वहां भी केवल हमने पूर्वोक्त युक्तियों उक्तिया ही युक्तियों के द्वारा बात सिद्ध हो गया समझना चाहिए, घट का प्राग भाव है इस उक्ति से यह निश्चित हुआ कि उत्पत्ति से पूर्व घट स्वरूप नहीं है, ऐसा ही सिद्ध होता है, घट ही नहीं है बात नहीं, घट का यादृश स्वरूप को कंबुक विवादी मत अर्थात अर्थ क्रियाकारित्व उसे वो नहीं, ये इसका अर्थ हुआ, घट प्राग भाव का तात्पर्य होगा, यानी घट स्वरूप से किसी भी रूप से नहीं है, स्वरूप पता नहीं का मतलब क्या, किसी भी रूप से नहीं, ऐसा व्याख्या घट प्राग भाव का आप नहीं कर सकते। यदि घट प्राग भाव का अर्थ होगा घट किसी भी रूप से नहीं है, यह अर्थ कर दोगे इसका मतलब घट असत है, और असत घट की उत्पत्ति हो नहीं सकती। अभी तैतृय में भी यही सब विचार हुआ, असत कभी सद्भाव को प्राप्त आत्मस्वरूप को आत्मलाभ नहीं कर सकता, और सत का भी आत्महानि को प्राप्त नहीं कर सकता, स्वरूप हानि को प्राप्त नहीं कर सकता। ये तो दृढ़ सिद्धांत है, किसी भी दर्शन में पड़े कहीं भी जाओ ये अर्थ रहेगा ही। इसे कहते हैं एवं जैसे घट से प्राग भाव इति उक्तिया, इन ऐसा कथन करने के द्वारा आप ये नहीं बोल सकते कि घट स्वरूप में उत्पत्ति प्राग नास्ती न गम्यते, ऐसा अर्थ जोड़ लेना वक्रियापद को, इति न गम्यते, घटक प्राग भाव है ऐसा कहते हुए आप जो है प्राग उत्पत्ति से पहले घट का कोई स्वरूप ही नहीं है, ऐसी व्याख्या आप नहीं कर सकते, क्योंकि प्राग भाव भाव रूप है। अभी सिद्ध कर चुके हैं जितने भी अभाव है वो भाव रूप है, असत रूप नहीं हो सकता। इसे स्वरूपत ही घट, घट का स्वरूप ही नहीं रह गया ये नहीं कह सकते, वो तो असत हो जाएगा, फिर भाव कहाँ रह गया, अभाव रूप अत्यंत असत रूप हो जाएगा, वो नहीं। जितने भी आपके अभाव है प्राग भाव आदि इनको भाव सिद्ध कर चुके हैं, अतः आप भाव रूपता सिद्ध करनी पड़ेगी, और भाव रूप का मतलब क्या, घट को किसी की न किसी रूप से यादृश उत्पत्ति आप मानना चाह रहे हैं, तारश स्वरूप से भिन्न स्वरूप से उसकी विद्यमानता स्वीकार करना होगा। अतः घट से प्रवृत्ति घट से उत्पत्तिपम तदे उचित, तब पूर्व पक्षी कहता है महाराज ठीक है, फिर प्रसिद्ध है अभाव, उसको तो आप भाव के समान है, भाव ही है, ऐसा करके अपलाप तो कर नहीं सकते, दुनिया में तो व्यवहार होता है, इस चीज की अभाव है तो अभाव को कैसे खंडन कर दोगे, भाव कह करके खंडन कर दोगे। लोग जो व्यापार कर रहे व्यवहार कर रहे हैं, अमुक का अभाव हो गया है या अमुक की जो है अधिकता हो गई है, न्यूनता और अधिकता के लिए भावाभाववाचक जो शब्द प्रयोग होता है उसको तो आप खंडन नहीं कर सकते, इसलिए आप उसको हमें समझाइए सही तरीके से। घटस्य प्राग भाव इति, इसलिए घट का प्राग भाव इति यत स्वरूपम, इस शब्द के द्वारा इति घटस्य यत स्वरूपम, ऐसा कहने पर एतादृश वचन घट का प्राग भाव, ये जो मैं बोलूंगा इस शब्दों को सुनने के बाद आपके दिमाग में घट का कौन सा स्वरूप स्थित है बताइए, बताना होगा ना। आपने कहा जो स्वरूपता वो अभाव तो हो नहीं सकता, कोई ना कोई स्वरूप है, इसका मतलब घट प्राग भाव शब्द श्रवणानंतर आपके मस्तिष्क में घट का कौन सा स्वरूप स्थित होगा ये बताओ। घर से यत स्वरूपम तदेव उच्चेत, उसी को कहो, यदि चिन्ह ये भी नहीं हो सकता, घट का जो स्वरूप है उसी को मैं घट प्राग भाव शब्द से कहूंगा ये नहीं हो सकता। घट का जो स्वरूप है उसी स्वरूप को आप घट का प्राग भाव इन शब्दों के द्वारा कथन करना चाहते हो, अरे मान लो मैं घट का सबसे अलग कंबग्रीवादी मत स्वरूप है, घट का स्वरूप क्या ले रहा हूं मैं कंबग्री, क्या उस स्वरूप को घट प्राग भाव बोल दोगे, फिर आपने कैसे कह दिया घट का जो स्वरूप है उसी को तदेव घट से प्रागवित उक्तिया उच्चत, उसी घट प्राग कहकर मैं यही कहना चाह रहा हूं, यदि आप ऐसे कहते नहीं हो सकता, या इति चिन्ह नहीं है यानी समझो। यदि पूर्व पक्षी कहता है घट से प्राग भाव है, यदि निकालो प्राग भाव इन शब्दों के द्वारा आप इस घट के स्वरूप को ही कथन करें, जो घट का स्वरूप है घट से स्वरूप तदेव मैं उचित इति चेत न, ऐसा नहीं कह सकते, क्यों, घट स्थिति व्यपदेश अनुपत्ति ही, घट का ऐसा जो आप व्यवहार कर रहे हो वो व्यपदेश कर रहे हो कथन कर रहे हो ये असंभव हो जाएगा, क्यों, घट का जो अपना स्वरूप है उस स्वरूप का प्राग भाव से संबंध हो नहीं सकता, ये आप घट का प्राग भाव बोल रहे हो और घट का जो स्वरूप है उसी को प्राग भाव शब्द से दिखाना चाहोगे, घट स्वरूपम घट ये बोला हुआ ना, फिर घट का घट ये कह रहा हूं घटस्य घटा घटस्य प्राग भाव कार्तिका हो जाएगा घटस्य घटा। क्या ऐसा हो सकता है कोई प्रयोग घट का घट क्या अर्थ होगा इसका? ये जो घट का स्वरूप है उसी को प्राग भाव शब्द से तुम कहना चाहोगे उसका ये कथन ये हुआ एक तरह से घट का घटो ऐसा कथन करना संभव नहीं है। घट का साथ घटसी व्यपदेश जो है षष्ठ्यंत जो संबंध वाचक शब्द का प्रयोग कर व्यपदेश जो कर रहे हो यह अनुपन है। अरे हो जाएगा ना राहु शिरा जैसे है? राहु का सिर वैसे यहां भी हो जाएगा घट का घट क्या आपत्ति आपको परेशानी किस बात की कल्पना कर लेंगे घट के है घट है घट का भी घट होता है इसे राहु का भी सिर होता है जबकि सिर ही राहु है घट ही घट है घट का घट तो हो नहीं सकता सिर ही राहु है राहु का कोई सिर तो होता नहीं लेकिन फिर भी राहो षष्ठी शिर प्रथमा होता ही नहीं होता है वैसे घटस्य घट प्रयोग हम भी कर लेंगे कहते कल्पित कल्पित को लेकर करो ना आज कल्पित व्यपदिश्यत शिला पुत्र कस्य शरीरम इति यद्वत् कल्पयित्वा व्यपदिश्यत कल्पना कर मैं व्यवहार कर लूंगा जैसे मूर्ति के अंदर शरीर का व्यवहार कर लेता है मेरा पुत्र का शरीर है ये शिला पुत्र कस्य शिला पुत्र को शिला पुत्र कहते हैं कि नीचे टिप्पण में कह रहे हैं इसलिए शिला निर्मित पुत्र प्रतिकृत है शिला से निर्मित पुत्र के सदृश जो आकार वाली मूर्ति है उसको कहते हैं शिला पुत्र का उसके अंदर जैसा अपने पुत्र शरीर आदि का अभिमान करता है शरीर मात्र पुत्र भी संबंध मारोप्य उद्देश्य शरीर मात्र वहां प्रतीक रहा है फिर भी संबंध को आरोप कर लेता है ये मेरा पुत्र है ऐसे भाव आवेश में आ जाता है उसको देख करके उसी प्रकार यहाँ भी व्यवहार कर लिए है मान लो यद्विचेन न यहाँ पर भी दिचेन न समझ लेना तथापि घटस्य प्राग भाव यदि कल्पित सेव अभाव से घटेन व्यपदेश हो न घट स्वरूप सेव तब यही होगा भाई कल्पित यदि संबंध है तो संबंध ही कल्पित हो जाएगा समस्या हो गई। यदि आपको कल्पित आपने कह दिया ना जब आपने कल्पना की है तो वस्तु यथार्थ नहीं हो सकता कल्पना के द्वारा बुद्धिमान वस्तु वास्तविक पारमार्थिक सत्य नहीं हो सकता कल्पना के द्वारा कथित वस्तु हमेशा ही मिथ्या होगा यथार्थ होगा सत्य होगा इसलिए संबंध ही आपने कल्पना कर दिया तो संबंधी दो में से निश्चित एक तो जरूर कल्पित होगा यही दोनों यथार्थ है दोनों का संबंध भी यथार्थ होना चाहिए आपने संबंध को आपने कल्पित कह दिया इसका मतलब क्या है दो में से एक संबंधी जरूर कल्पित है और दूसरा कोई सारी कल्पनाओं का अधिष्ठान बन रहा है सब कुछ कल्पित नहीं कह सकते आप अधिष्ठान भी कल्पित नहीं हो सकता फिर कल्पना ही नहीं टिक सकती है इसलिए एक संबंधी को सत्य मान करके दूसरे संबंधी कल्पित है उस कल्पित वस्तु को सत्य वस्तु में संबंध जोड़ने के लिए एक कल्पित संबंधी कार्य कर सकता है कोई वृत्ति नियामक यथार्थ संबंध समवाय संयोग आदि वह व्यवहार नहीं कर सकते इसलिए यदि आप यहाँ पर घटस्य करके कल्पित संबंध को लेकर व्यवहार कर रहे हो ये दोनों संबंधियों में से वह संबंधी मुद्दा जो घट है वह घट अथवा यह घट दो में से घटस्य घट में दो घट आप आ गया अभी दो संबंधी है यहाँ षष्ठी के द्वारा बोध संबंध का संबंधी दो है पहला वाला एक घट और दूसरी वाली भी घट ही बोल रहे हो घटस्य घटा बोल रहे हो इन दोनों में से एक को तो आपको यथार्थ मानना पड़ेगा दूसरे को सत्य माननी पड़ेगी अतएव घट से प्राग व्यवहार ही असत हो जाएगा यदि कल्पित संबंध लेकर करते हो तो इसे तथापि घट से प्राग कल्पित सेव अभाव से तब घट से प्राग भाव इसके आधार पर कल्पित अभाव का ही कथन हुआ हम क्या करें इसे अभाव को कल्पित मानेंगे घट को नहीं घट तो सत्य है उसका प्राग भाव ये जो प्राग भाव जो संबंधी है वो कल्पित है क्यों प्राग भाव का घट के साथ जो संबंध है कल्पित है इसलिए घट का प्राग कहने से यदि घट निरूपिता व संबंध कल्पित है तो वह घट प्राग भाव को भी कल्पित मानना ही पड़ेगा अभाव से कल्पित घटेन व्यपदेश हो घट के द्वारा व्यपदेश हुआ अतएव प्राग शब्द के द्वारा आप न घट स्वरूप से व्यपदेश हो घट स्वरूप का व्यपदेश नहीं किया जैसे पूर्व पक्ष ने घट का जो स्वरूप मैं उसी का व्यपदेश कर रहा हूँ, आप घट के स्वरूप का व्यपदेश नहीं कर सकते, कि कल्पित संबंधी का आप कथन कर रहे हो, वह तो घट का स्वरूप है नहीं। घट का जो स्वरूप है वह कल्पित है क्या? वो तो कल्पित है नहीं, इसलिए आप जिसका कथन कर रहे हो घट का प्रभाव करके वो कल्पित अवश्य मानना पड़ेगा, जो घट का जो स्वरूप है वो कल्पित नहीं है। अतएव अकल्पित घट स्वरूप वाला घट के संबंधी जो दूसरा प्रभाव करके तुम शब्द प्रयोग कर रहे हो वह अवश्य ही कल्पित अभाव होगा ही, इसमें कोई संशय नहीं। अतएव आपका व्यपदेश में कहीं भी स्वरूप आता ही नहीं है, अतः अर्थांतरम घटा घट से भाव, इसलिए सिद्ध हो गया घट से घट का जो अभाव तुम व्यवहार कर रहे हो वह अवश्य घट से भिन्न पदार्थ है। इत्युक्तोत्तरमेता, बाकी जवाब तो पूर्वोक्त समझ गया, जब भिन्न सिद्ध कर दिया अब अनुमान सब स्वतः सिद्ध हो गया। प्राग भाव आदय घटाद विद्यन्ते, इसलिए प्राग भाव क्या हो गया? घटादि से घट से घटादियों से भिन्न है। क्यों? घट विशेषण का प्राप्त, घट रूपी विशेषण वाले होने से, एक यथार्थ का विशेषण भूता जो दूसरा विशेषण है, जिस ऐसा जो दूसरा वस्तु जो विशेष भूता वस्तु है वह अवश्य कल्पित है, क्योंकि यथार्थ के साथ दूसरे यथार्थ का संबंध कल्पित संबंध हो नहीं सकता, और वास्तविक संबंध इन दोनों के बीच में ही नहीं, क्योंकि अभाव कोई भाव रूप पदार्थ नहीं मानोगे उसके साथ परस्पर संबंध नहीं मान सकते आप, यही अभाव को भाव रूप मानोगे नहीं, घट का उस अभाव के साथ कोई वृत्ति नियम संवाद नहीं होगा, संबंध को नहीं मान सकते, आपको मानना पड़ेगा स्वरूप या स्वरूप तरह, तुम्हारे तो भाव रूप हो जाएगा, झंझट हो जाएगा, भाव रूप हो जाएगा फिर घट पट रूप हो जाएगा, पट घट रूप माना घट प्राग भाव पट रूप हो जाएगा, घट प्रध्वंस भाव पट रूप हो जाएगा, घट अन्य प्रत्यंत भाव भी पट रूप आदि हो जाएगा, अधिकरण रूप हो जाएगा, जिसमें आप ले रहे हो पट रूप नहीं, जिस अधिकरण में आप ले रहे हो उस अधिकरण रूप मानना पड़ जाएगा। इसलिए कह दिया प्राग भाव अधिक से घट से भिन्न है, घट रूपी विशेषण वाले होने से घट विशेषण कत्वात् घट अन्योन्य भावत पर अभाव भाव घटाधि भिन्नवात घटवत, यह अनुमान जब पहले बताया गया था इसमें पर कह दिया।